600 zł. Oferta dostępna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 29 czerwca, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W Indiach 17 ofiar zawalenia się muru po ulewnym deszczu. 10 lat więzienia za korupcję grozi byłemu pracownikowi Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa w Poznaniu. A w Zakopanem dziś drugi dzień festiwalu Lata z Radiem. Za chwilę relacja naszej reporterki. Co najmniej 17 osób zginęło wskutek zawalenia się muru w mieście Pune w zachodnich Indiach. Po ulewnych deszczach 23-metrowa ściana runęła na tymczasowe chaty robotników. Wśród ofiar są robotnicy i członkowie ich rodzin, w tym dwie kobiety i czworo dzieci. Próbujemy ratować ludzi uwięzionych pod zawalonym murem i błotem, powiedział przedstawiciel Straży Pożarnej. Dodał, że do tej pory udało się ocalić 3 robotników. Śledztwo w sprawie korupcji byłego pracownika Wielkopolskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi poznańska prokuratura. Mężczyźnie grozi 10 lat więzienia. Od 2016 roku do końca 2018 Piotr P. miał przyjąć łącznie ponad 24 tysiące złotych łapówek. Zdaniem prokuratury pozytywne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie kosztowało u niego 5 tysięcy. Dziś kolejny dzień wizyty japońskiej pary książęcej Akishino w Polsce. Następca tronu i księżna odwiedzą Kraków. Wczoraj zostali przyjęci przez prezydenta Andrzeja Dudę i pierwszą damę Agatę Kornhauser-Dudę. Wizyta ma szczególny charakter, ponieważ jest to pierwsza zagraniczna podróż księcia Akishino jako następcy tronu. Analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Andrzej Dąbrowski powiedział, że relacje między naszymi krajami można teraz określić jako wzorowe. Polacy interesują się kulturą Japonii, podróżują do Japonii i również Japończycy są bardzo częstymi gośćmi nad Wisłą. Takim troszeczkę problematycznym elementem jest to, jak wygląda obecnie bilans handlowy Polski z Japonią, bo niestety tu wypadamy bardzo słabo. Dziś goście odwiedzą Kraków, będą zwiedzać Wawel i spacerować po rynku. Głównym. Po południu książęca para odwiedzi Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga. Jedyna jak dotąd wizyta cesarza Japonii w naszym kraju odbyła się w 2002 roku. Sylwia Białek, Polskie Radio. Statek Sea-Watch z 40 migrantami na pokładzie wpłynął do portu na wyspie Lampedusa. Według włoskich mediów jednostka staranowała łódź Straży Przybrzeżnej, która próbowała uniemożliwić wejście do portu. Kapitan Karola Raket została aresztowana. Jednostka należąca do niemieckiej organizacji pozarządowej miała zakaz wpływania do portu. Przed drugą nad ranem organizacja Sea-Watch napisała na jednym z portali społecznościowych: dosyć, po 16 dniach oczekiwania wchodzimy do portu. Po aresztowaniu kapitan Karoli Rakete, której grozi od 3 do 10 lat więzienia, migranci zeszli na ląd. 12 czerwca statek wziął na pokład migrantów z pontonu w libijskiej strefie ratunkowej. Od 16 dni znajdował się w pobliżu Lampedusy. Jednostka miała zakaz wpływania na włoskie wody. Sea-Watch zaskarżył tę decyzję. Skargę odrzucił zarówno włoski sąd, jak i Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. 3 dni temu statek złamał zakaz i zbliżył się do Lampedusy. Włoskie władze zgodziły się na przyjęcie jednostki pod warunkiem, że migrantów przyjmą inne kraje unijne. Wczoraj zgodziło się na to 5 państw. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Wracamy do kraju. W Zakopanem drugi dzień pierwszego koncertu tegorocznego festiwalu Lata z Radiem. Usłyszymy wykonawców muzyki klasycznej, jazzu, rocka, folku i popu, ale zanim zabrzmi muzyka, zapraszamy na Markomanię, którą spod samiućkich Tater poprowadzi Marek Niedźwiecki. Wczoraj stamtąd nadawana była lista przebojów Trójki. Łączymy się z Zakopanem, gdzie jest Dorota Piotrowska. Festiwal Lata z Radiem to nie tylko koncerty gwiazd, ale też plenerowe studia Polskiego Radia, gdzie przez cały dzień można obserwować radio od kuchni, czyli jak tworzone są znane i cenione audycje z udziałem publiczności. Za chwilę tu, gdzie jestem, w studiu plenerowym w pobliżu sceny głównej na Równi Krupowej, rozpocznie się audycja Trójki Markomania i to jedyna taka okazja, by zobaczyć Marka Niedźwieckiego przy pracy. Już wczoraj prowadził on ze studia plenerowego przy Krupówkach listę przebojów Trójki. I przed programem tak mówił. Lubię przyjeżdżać, dlatego że to są spotkania bezpośrednie z ludźmi, z naszymi słuchaczami, którzy widzę to, że są wzruszeni i podekscytowani tym, że ich Trójka przyjechała, czy ich radio przyjechało tutaj, żeby się z nimi spotkać. Zrobię sobie 100 tysięcy selfie, pewnie podpiszę jakieś książki, płyty. I tak faktycznie było. Udało się zrobić zdjęcie. Udało się. W latach szkoły słuchało się zawsze w piątki listy przeboju i tak zostało. A usłyszeć na żywo i zobaczyć to mistrzostwo świata jest. Jeszcze na Grundigu nagrywaliśmy sobie listę przebojów na kasetach. Zawsze go słuchaliśmy, teraz mogliśmy go zobaczyć. Specjalnie przyjechałem tu dzisiaj do Zakopanego, naprawdę. Trójka była zawsze bliska mojemu sercu.

najbliższe wydanie Markomanii. To zacznijmy sobie tak. To coś właśnie o nas, takie trzy, może nawet góra, cztery dni w Zakopanem tym razem, a pamiętam, że kiedy byliśmy tu ostatni raz taką liczną grupą, to mogła być zima 2006 roku, taki wspaniały koncert zespołu, raz, dwa, trzy po liście. Słuchając tej piosenki, przypomniało mi się, że był też kiedyś utwór w Zakopanem sypie śnieg, ale mogę się mylić. Nie sypie dzisiaj. Noce są chłodne, ale w dzień cudowne opalanie. Widzę tutaj dziewczyny już przygotowane do zajęć. Co ja będę Państwu tutaj proponował? Ćwiczenia na zdrowy kręgosłup. O, to coś dla mnie. Joga i pilates. A nie, to czytam strefę relaksu, przepraszam. Ale strefa relaksu też czynna. W tym samym miejscu ja właśnie widzę ją przed sobą. Zapraszamy. A dzisiaj w Markomanii, no to taki właściwie rozbójnik wyjazdowy, czyli to, co może nam się zdarzyć w audycji. Kiedy muzyka tam, a ja tutaj, a słońce świeci. Nie widać Giewont. Tak, spod Giewontu Markomania dzisiaj. Polecam naszą stronę internetową, tam więcej informacji na temat i festiwalu, i na temat wszystkiego, co w Trójce. polskieradio.pl/trójka i odnajdą tam Państwo wyniki wczorajszego notowania listy. Tak ładnie w serwisie słuchałem, że zrobiłem sobie dużo tych zdjęć wczoraj. Znacznie więcej niż myślałem. Wtedy, kiedy nagrywaliśmy. To rzeczywiście była atrakcja numer jeden wczorajszego notowania naszej listy. No ale polecam także mój adres, który czynny jest całodobowo, marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. No i cóż, pięknego dnia życzę Państwu. Zaczekamy na Erika Marientale i będziemy lecieli dalej. No tak, no to teraz sięgnijmy może po wczorajsze notowanie naszej listy. Jedna z nowości w poczekalni to nowe nagranie grupy The Waterboys. Cała płyta świetna, ale tytułowy utwór Where the Action Is pojawił się właśnie wczoraj na liście Trójki. The Action Is, zespół The Waterboys z nowej płyty. Ta piosenka wczoraj pojawiła się nieśmiało w poczekalni listy przebojów. 1952 wydanie wczoraj, a głosowanie już trwa na następną, przypomnę, Polskie Radio PL / Trójka. Główny koncert dzisiejszego dnia odbędzie się tutaj, gdzie teraz jesteśmy, Dolna Rówień Krupowa. O godzinie 17:00 Hanka Rybka, potem Chopin University Big Band pod dyrekcją Pawła Kostrzewy, Sławek Uniatowski, Krzysztof Zalewski, no i zakończy się, mam nadzieję, cudownym spotkaniem z Kaja. Nikt cię kochać nie chce. Już nie cieszy ciebie świat. Lepszy święty spokój, więc zamykasz serce. zmieniasz w głaz. Skąd ja to znam? Śpiewałam przecież, że ja jestem kamieniem, lecz kiedyś się zmienię, choć teraz jestem jak skała. Życia pustyni tkwie, bo kocham, bo kocham. Nie już kropla dzisiaj nie drąży mnie. Gdy miłości się boisz, nie chcesz jej już więcej, masz wokoło pustkę, która echem tobie gra. Ile kochasz, tyle jesteś wart. Choć człowieka jeszcze widzisz w swoim lustrze, jesteś martwy tak jak głaz. Pytasz skąd wiem, śpiewałam przecież, że się zmienię, choć teraz jestem jak skała samotna. Na życie pustym wie, bo kocham. Ja już kropla chyba za rzadko sięgamy po te piosenki. Fantastyczny utwór Skała. Kaja będzie dzisiaj kończyła koncert, który zaczyna się o godzinie 17. Potrwa, no tak mi to wygląda, na jakąś 23. Zapraszamy Państwa, Dolna Rówień Krupowa. Sklepik Walędzik czynny jest. Wczoraj był czynny podczas listy, dzisiaj jest czynny podczas Markomanii i całego tutaj festiwalu. No i powiedziałem Elce, że właściwie powinna napisać sobie na tym sklepiku: działamy od 1966 roku. Bo właśnie słuchałem nie tak dawno piosenki Blackoutów Anno i tam Stan Borys śpiewa, jakby szła kupić chleb do sklepiku. No to no właśnie sklepik, no. Nazwa funkcjonuje od 1966 roku. No właśnie, a propos tych starych wspomnień, dzisiaj tutaj u nas, to już mówiłem, a dzisiaj w Dolinie Charlotte lider Creedence Clearwater Revival, John Fogerty. No i właśnie rozmawiałem nie tak dawno z Piotrem Baronem, który szybkim pociągiem przyspieszonym, mam nadzieję, że nieopóźnionym, zmierza w tamtym kierunku, więc będą Państwo, ci, którzy wybrali dzisiaj Charlotte, będą mieli okazję spotkać się z Piotrem również. Have you ever seen the rain? To już ta piosenka pomału przestaje być aktualna, znaczy właściwie jest cały czas aktualna, bo tego deszczu jakoś mało. Creedence Clearwater Revival. Sunny Day, to co tutaj właśnie mamy w Zakopanem, Have You Ever Seen the Rain? John Fogerty dzisiaj w Dolinie Szarloty. Gdyby mi ktoś powiedział na początku lat 70., że przyjdą takie wakacje roku 2019, kiedy w krótkim odstępie czasu wystąpią u nas tacy artyści jak Phil Collins, King Crimson, Toto, John Fogerty czy Foreigner, to bym postukał się w głowę, to wtedy było niemożliwe absolutnie, a teraz to się dzieje, na przykład 17 lipca w tej samej Dolinie Szarloty, w której dzisiaj występuje John Fogerty, pojawi się grupa Foreigner. Lipca, Dolina Szarloty, zespół Foreigner, Mick Jones. Mam nadzieję, że będzie cudownie. A właśnie wymieniałem tych artystów, którzy w te wakacje pojawili się na koncertach w naszym kraju. Diana Krall wczoraj w Krakowie. Proszę napisać, jak było. Mam nadzieję, że cudownie. Mamy tutaj Dolna Rówień Krupowa, prawie 74 stopnie Fahrenheita, ale temperatura szybko rośnie. To w takim razie właściwie już Foreigner przeniósł nas troszkę do Radia Kalifornia. Zostańmy tam. Captain Antonio. Tony Tenniel i Daryl Dragon występowali jako Captain Tenniel. Nigdy już nie wystąpią, bo Daryl odszedł. A my zostajemy w Radiu Kalifornia. Dokładnie 40 lat temu, 1979 rok, brytyjska grupa Supertramp podbiła Amerykę albumem Breakfast in America. No i na tej płycie między innymi Logical Song. Joyfully, oh, playfully watching me. Ależ to był album Breakfast in America. Roger Hodgson, Rick Davies, wtedy jeszcze razem Supertramp i Logical Song. Jeszcze jedno wspomnienie koncertowe. Toto, wtorek, Opera Leśna. Tak, pięknie było. Rzeczywiście pięknie. I między innymi ta piosenka się pojawiła. I Can't Stop Loving You, gościnnie John Anderson, zespół Toto. Wczoraj znalazłem w Zakopanem prawdziwą piekarnię ze stuletnią tradycją, więc na pewno jakiś bochen się wywiezie, a na razie pajda chleba dla państwa, Guitarman Brad.